Darbul huda darbi wahabatu qalbi, darbul huda darbi, oh darbi, wahabatu qalbi, afratu dauman, oh bisauki wal hubbi darbi, afratu dauman bisauki wal hubbi. Darbul huda darbi, oh darbi, wahabatu